Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Płonie hałda śmieci w Studziankach na Podlasiu, pożar gasi 16 zastępów straży. Adam Nawałka odkryje karty, jutro poznamy skład naszej kadry na Mundial w Rosji. W tym serwisie też o obchodach święta Dziękczynienia w Polsce. Płonie hałda śmieci w Studziankach koło Wasilkowa na Podlasiu, pożar wybuchł około godziny 20. Jak informuje rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Paweł Ostrowski, z ogniem walczy 16 zastępów strażaków. Płonie hałda o wymiarach 30x80 metrów i wysokości kilkunastu metrów. Sytuacja jest poważna, bo pożar graniczy z lasem i główne siły straży skierowane są na jego ochronę. Wiadomo, że gaszenie potrwa długo, niewykluczone, że kilka dni. To kolejny pożar składowany w Studziankach odpadów. Ostatni wybuchł jesienią ubiegłego roku. Po tym wydarzeniu Urząd Marszałkowski zapowiedział cofnięcie firmie pozwolenia na działalność. Procedura jeszcze się nie zakończyła. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Zmieniamy temat. Na tę decyzję czeka cała piłkarska Polska. Jutro Adam Nawałka ogłosi w Arłamowie, kto pojedzie na Mistrzostwa Świata w Rosji. Sytuację na miejscu obserwuje nasz dziennikarz Adam Malecki. Piłkarzom pozostało już tylko czekać. Dzisiaj zagrali w meczu kontrolnym, który miał odpowiedzieć selekcjonerowi Adamowi Nawałce na wszystkie pytania. Trener teraz może oddać się analizie i rozmyślaniom. Piłkarzom pozostaje czekać. To, co miałem zrobić, zrobiłem, mówi Jacek Góralski. Na mistrzostwa pojedzie tylko 23 zawodników. Tutaj na zgrupowaniu mamy 32, także 9 osób będzie musiało jechać do domu. Każdy walczy o swoje, i trener będzie musiał podjąć ostateczne decyzje. Nie myślę o tym, co się stanie, przekonuje Jan Bednarek. Najważniejsze dla mnie jest to, by każdego treningu udowadniać, że zasługuje na to, by być w 23. I tak robię. Nie zastanawiam się, czy pojadę, czy nie, tylko daję z siebie wszystko, a decyzje zostawiam trenerowi. O swoich decyzjach selekcjoner poinformuje piłkarzy prawdopodobnie już dzisiaj. Kadry 23 piłkarzy na Mundial ogłosi jutro. Arłamów, Adam Malecki. Podziękowanie za odzyskaną w 1918 roku niepodległość było motywem przewodnim obchodzonego dziś Święta Dziękczynienia. Główne uroczystości z tym związane odbyły się w Wilanowie, w Świątyni Opatrzności Bożej. W obchodach wziął udział ponad 100 duchownych. W nabożeństwie dziękczynnym brał też udział prezydent Agnieszka Drążkiewicz. Hasło tegorocznego Święta Dziękczynienia „Dziękujemy za wolność” zdominowało okolicznościowe przemówienie prezydenta. Andrzej Duda dziękował za poświęcenie w walce o obronę wolnej ojczyzny. Jestem za to wdzięczny polskiemu Kościołowi, jestem za to wdzięczny wszystkim tym, którzy o tą wolną, niepodległą, suwerenną Polskę przez tyle lat walczyli i bardzo często ginęli. Po południu dziękczynne obchody zdominowały imprezy dla dzieci i koncerty. Na scenie pojawili się m.in. Gospel Rain Łódzki, Mały Chór Wielkich Serc oraz Darek Malejonek z grupą Maleo Reggae Rockers. Takim naszym celem tutaj to jest przestawienie innych ludzi na tryb przede wszystkim dziękowania. I to nie tylko dzisiaj, tylko w ogóle, żeby przestawić się z trybu roszczeniowego, że mi się coś należy, wszystko i tak dalej, na taką postawę dziękczynienia. Całodniowe uroczystości zakończyła wspólna modlitwa. O 21.37 w godzinę śmierci Jana Pawła II wierni odmówili modlitwę za pośrednictwem papieża Polaka. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I na koniec jeszcze zagranica. Bashar al-Assad zapowiedział spotkanie z Kim Jong-unem. Miałby dojść do niego w Korei Północnej, informują światowe media, powołując się na północno-koreańską agencję prasową. Propozycję spotkania syryjski prezydent miał złożyć pod koniec maja nowemu ambasadorowi Korei Północnej w Damaszku. Wizyta Bashara al-Assada w Pjongjangu byłaby pierwszą wizytą zagranicznego przywódcy w Korei Północnej od czasu, gdy władzę w niej objął Kim Jong-un. On sam odbył dotąd tylko jedną wizytę zagraniczną. W marcu odwiedził Pekin. To był serwis Trójki. Jutro od 26 do 29 stopni, chłodniej na wybrzeżu i terenach podgórskich. Okresami może pojawić się dużo chmur, przelotne opady deszczu miejscami, zwłaszcza w południowej połowie kraju. Trójka. Program Trzeci. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Pięć minut po 23:00 powraca Minimax. I tej piosenki, proszę Państwa, nie ma na jubileuszowej kompilacji zespołu Jeff Rotal. No ale to tylko 50 piosenek na 50-lecie, 50 z ponad 250, jakie Ian Anderson napisał i nagrał z zespołem Jeff Rotal. Ale w Minimaxie zawsze się miejsce dla niej znajdzie. Dobrze, teraz będzie nagranie, które powstało 50 lat temu z ogonkiem i wtedy było wykonywane przez zespół Cream. A dwa lata temu na koncercie Joe Bonamassa, teraz na płycie. As a mustache. We'll be right back. Kiedyś zespół The Cream, a teraz Joe Bonamassa, najpierw na koncercie, a teraz na tej najnowszej swojej koncertowej płycie. A sięgam po to nagranie, aby doprowadziło mnie do Ericka Claptona, bo to świetne wiadomości, zupełnie przypadkiem wypatrzyłem w internecie. Eric Clapton, podobnie jak Andy Latimer i paru innych artystów z tamtych lat, no ma swoje lata i swoje problemy zdrowotne. W ubiegłym roku powiedział, że na trasę to on już nigdy nie pojedzie, bo zdrowie raczej nie pozwoli, ale jakieś pojedyncze koncerty, gdy tylko będzie można, to będzie próbował. No i są takie koncerty w tym roku. Wielka radość, bo to może być ostatnia okazja. W Polsce to nawet pomarzyć nie ma co, ale Eric Clapton zagrał całkiem solidny koncert tydzień temu, 26 maja w Stanach Zjednoczonych, w jakimś niewielkim mieście. Pewnie jakieś prywatne kontakty zadziałały. Można to zobaczyć w internecie. I będą kolejne koncerty Erika Claptona w lipcu. Kolonia, Hamburg i Londyn. Koncert w Hyde Parku będzie, a potem w październiku dwa razy Nowy Jork, Madison Square Garden. Koncerty tegoroczne Erika Claptona. Tymczasem przed 23 przyszedł mail do Minimaxu. Koncert jest w Warszawie, właśnie się skończył. Co to był za magiczny wieczór? Muszę dojść do siebie i poukładać sobie wszystko na swoim wewnętrznym dysku, aby nic nie stracić z tej magii. Ludzie zachwyceni, zespół bawił się również świetnie i chyba im się po prostu podobało. Dojadę do domu, to sobie to jeszcze wszystko poukładam, było po prostu doskonale. To taka szybka relacja z dzisiejszego koncertu jest. Generalnie moje wyrazy uznania dla wszystkich Państwa, którzy dostali wejściówki od Minimaxu i teraz piszą relacje. Dzisiaj jest ich wyjątkowo dużo i są bardzo solidne. Dziękuję wszystkim. Państwo chwalą także koncerty brytyjskiego gitarzysty Danego Bryanta. On także grał dzisiaj w Warszawie. A my sięgamy ponownie po płytę i to nie nową, bo mamy dziś, proszę Państwa, urodziny płyty. Jest to dojrzały album, ma 48 urodziny, ukazał się 3 czerwca 1970 roku. No bajeczny był to album, tak się zaczynał. Dokładnie 48 lat temu wydany został w Wielkiej Brytanii oczywiście album Deep Purple in Rock. Czwarta płyta studyjna zespołu. Pierwsza płyta drugiego składu, w którym wokalistą był już Ian Gillan, a na gitarze basowej zagrał Roger Glover. No a poza tym wiadomo, Blackmore na gitarze, Lord na organach Hammonda i Pace na perkusji. Wszystkie utwory autorstwa całego zespołu. Po wydaniu płyty In Rock była 15-miesięczna światowa trasa. Zespół Deep Purple, wcześniej popularny raczej w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, teraz po wydaniu tej płyty zdobył także uznanie w Europie. To był numer 4 na liście Wielkiej Brytanii i numer 1 w Niemczech. A ja pamiętam także, jakie wrażenie ta płyta wywoływała w Polsce. Nigdy nie miałem takiej płyty, takiego long playa, ale niektórzy koledzy mieli. Płyta wspaniała, od okładki poczynając. Państwo pamiętają, jak wyglądała okładka In Rock. No zachwyt był po prostu, że to można tak wszystko ładnie połączyć, wymyśleć i tą okładkę, i tą nazwę, i tą dynamikę grania, i dynamikę nagrania. No i jeszcze taka historia chodziła między chłopakami, że na tej płycie oprócz wszystkich tych takich solidnych, rockowych kawałków jest jeszcze taki jeden utworek, który na prywatce wszystkie koleżanki kładzie na łopatki. No i był taki utworek.

Dziecko czasu puszczała nam pani w szkole na lekcji muzyki i chwała jej za to, napisała pani Beata. Jak więc widać, nie tylko na prywatkach, no ale na prywatkach sprawdzało się świetnie. Tanio nie było w tamtych czasach, ale właściciel takiego albumu miał poczucie, że pieniądze zostały dobrze zainwestowane. Dziś 48. urodziny albumu Deep Purple In Rock. No a przy okazji Don Airey, obecny organista grupy Deep Purple, wydał własny album, kolejny zresztą, One of a Kind, i fragmenty tej płyty, no to po prostu skóra zdarta z parpli. Yeah. bardzo proszę, tyle już roka nagrana, to jeszcze coś można ciągle ciekawego dość wykrzesać. Don Airey, obecny organista Deep Purple, jego własna płyta One of a Kind, to był fragment tej płyty, a na gitarze młody talent Simon McBride. Chwalą Państwo te ostatnie koncerty, a najbardziej jednak dwa koncerty zespołu Camel. No a co przed nami? No przed nami wydarzenie. Zespół King Crimson swoją kolejną światową trasę rozpoczyna w Polsce. Będzie 5 koncertów, 2 w Poznaniu, 13 i 14 czerwca i 3 w Krakowie, w pięknej sali Centrum Kongresowego. Mam nadzieję, że świetnej także pod względem akustycznym. To będzie 16, 17 i 18 czerwca w Krakowie. Skład 8-osobowy przyjedzie. Początek trasy w Warszawie, potem Wiedeń, Praga, Budapeszt, Berlin, Europa do połowy listopada, a potem jadą do Japonii. Polecam Państwu najnowszy czerwcowy numer miesięcznika Teraz Rock, a w tym numerze ciekawy wywiad Wiesława Weissa z basistą Tonym Lewinem. Potwierdza to, co właściwie wiemy od dawna. King Crimson to jest taki zespół, w którym grają muzycy zaproszeni do aktualnego składu przez Roberta Fripa. I to Fripp wysyła rano, przed każdym koncertem, maila do kolegów z zespołu z listą utworów, które zostaną tego dnia wieczorem zagrane. Krótko mówiąc, pan i władca absolutny żadnych decyzji się nie tłumaczy. Jest też bardzo ciekawy fragment tej rozmowy wyjaśniający, dlaczego zespół King Crimson od dawna nie wydał żadnej płyty studyjnej. I przytoczę Państwu ten fragment. Otóż to nowa strategia Roberta Fripa. Stara polegała na tym, że zespół pracował przez kilka miesięcy nad kompozycjami, potem przez kilka tygodni nagrywał je w studiu, potem czekał, aż wytwórnia przygotuje album do wydania i wreszcie w chwili jego premiery ruszał w trasę, na której grał nową muzykę. King Crimson też tak kiedyś działał, ale dziś funkcjonuje inaczej. Bardzo dużo koncertuje, a pozostały czas wykorzystuje na próby i na tych próbach tworzy też nową muzykę. A ponieważ to tak dużo czasu i energii wkładają w te próby, to wierzą w to, że na koncertach grają tak samo dobrze, jak zagraliby w studiu. Nagrywają te koncerty z dbałością o najwyższy poziom techniczny, a potem, jeśli wspólnie uznają, że jakiś występ wypadł magicznie, wydają na płycie koncertowej. No, taka strategia aktualnie. Oczywiście Robert Fripp może zmienić strategię zespołu, ale na razie nie ma planów nagrywania żadnego albumu studyjnego. Będą koncerty, koncerty i jeszcze raz koncerty. With quill and silver knife, she carved a poison pen, wrote to her lover's wife, "Your husband's seed has fed my flesh, as if a leper's face that tainted letter grace. The wife with choked stone throat ran to the day with tear blind eyes. emerald fire. To serve on boys and men, what's mine was yours is dead. I take my leave of mortal flesh. I tyle. I to było koncertowe nagranie, proszę Państwa. The Letters, kiedyś dawno temu nagrane w studiu, a teraz w takiej formie prezentowane na koncercie i nagrywane. Myślę, że w przypadku King Crimson to po prostu nie ma znaczenia, czy płyta jest koncertowa, czy studyjna. Ważne po prostu, że jest doskonała. Przypomnę, startują w Polsce z kolejną światową trasą 13-14 czerwca w Poznaniu, 16-17 i 18 czerwca w Krakowie. W sprawie płyty orkiestry prowincjonalnej umówmy się także listy z uzasadnieniem, dlaczego to do mnie powinna taka płyta trafić. Do pierwszej w nocy mogą Państwo słać. Rozwiązanie, rozstrzygnięcie nastąpi najpóźniej jutro w południe. Do dwóch osób popłyną stosowne informacje. Jeśli idzie o 50 płyt na 50-lecie Minimaxu, to nie ma na razie takiej listy, bo czytam sobie Państwa pierwsze listy. Nie ma też planu, żeby prezentować w Minimaxie 50 takich płyt w całości. To moja dzisiejsza, nie wiem czy słuszna, może nie, swobodna myśl. Czy Państwo by przeczytali listę 50 najważniejszych płyt Minimaxu ułożoną przez Piotra Kaczkowskiego? Po prostu przeczytali, zapoznali się z nią, może z komentarzem autora. To jeśli tak, jeśli to myśl sens jakikolwiek ma, to Państwo muszą do tego przekonać nie mnie, tylko Piotra, właśnie śląc jakieś... No, nazwijmy to podstępne, rozsądne, ciekawe listy internetowe. Powiem Państwu tak na marginesie, że w dzisiejszych czasach, jeśli się pisze list internetowy i do Minimaxu i pewnie w inne miejsca, to ważne jest to, co się w temacie napisze na początek, bo jak w temacie nie ma nic albo jest słabo, to kończy się zwykle na tym, że list może być nieprzeczytany. Więc temat na początek, a potem jakaś nie za duża, ale zgrabna zawartość. No dobrze, to teraz będzie klasyczne minimaxowe pytanie. Z jakiego kraju pochodzi ten zespół? Thank you. Tradycyjne minimaksowe pytanie i tradycyjna na nie odpowiedź. Ten zespół pochodzi z Polski, z Warszawy. Nazywa się Traces to Nowhere. Wydał właśnie swój nowy album zatytułowany Up to the Sun. Karolina Mazurska śpiewa swoje własne teksty. Jej trójka kolegów towarzyszy jej na instrumentach. Cała płyta to 8 kompozycji, ale słucha się tego jak jednego długiego utworu i słucha się tego bardzo dobrze. Agnieszka Łukasiewicz, realizacja dźwiękowa, Grzegorz Zembrowski przy telefonach i Leszek Adamczyk przed mikrofonem. To był Minimax. Dziękujemy. Ooh.